राम, यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा शनिवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 13 नवंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम हरे शरणा, हरे शरणा, हरे शरणा, हरे शरण, हरे शरण, हरे शरण, हरे शरण, हरे शरण। सर्वभूषितम कहा भगवान है, संपूर्ण से गुप्त बात वस्ती बात भगवान के सुनोना बस, अंतिम बात गीता भी। गीता का जो उपदेश है उस उपदेश में है अंतिम उपदेश निष्कर्ष एकदम महम एकम शरण मजा मानो आनंद शरण और किसी आवश्यकता नहीं मिली हो अनंत शरण जय भगवान के। ये पूछा था मेरे तब एकम निश्चित ये निश्चय प्रयाम जिससे मेरा कल्याण हो जाए ऐसी एक बात कही है माम एकम शरण मृत शरण भगवान के चरणों में लीन हो जाए अपने आप को जिस गान से परमात्मा का उस परमात्मा के शरण शरण होना असली क्या है कि भगवान ही शेष दे जाए वासुदेव ये माम एकम शरणम वासुदेव सर्व सर्व है ही नहीं वासुदेव ये सब वासुदेव है अद्यो उतारो ये त्रासो परम पुरुष देते वासुदेव अपने को चरणों में लीन कर देना भगवान हम है भगवान के लीन है उधर दृष्टि नहीं है दृष्टि संसार दृष्टि गई तेरे संसार में लीन हो नहीं सकता संसार उत्पत्ति नष्ट होने वाला उसमें लीन कैसे हमारे जैसे परमात्मा नित्य है ऐसे उसका हर्ष भी नित्य है वो अनित्य में लीन हो नहीं सकता नित्य परमात्मा नित्य में लीन होगा नाम एकम शरणम भजा तो है एक ही है वो एक ही अनेक रूप हुआ है जैसे विष्णु विष्णु में तना होता है उसके बाद होते हैं टहनी होती है छोटे छोटे टहनी होती है टहनी में पत्ते होते हैं फूल होते हैं फल होते हैं सब एक वृक्ष एक ही वृक्ष है वो ऐसे एक ही परमात्मा है यथा तो मूल निषेध ने त्रिव्यंध तस्कंद जोश अब एक प्रश्न में जल डालने से उसका वो तना और स्कंद बड़े बड़े सारे छोटी टहनिया पत्र पुष्प फल सब तृप्त हो जाते ऐसे अंजुआ एक भगवान को एकदम भगवान हो जाए संसार मात्र तृप्त हो जाए क्यों संसार मात्र है ही दूध नहीं कोई है असली बात है यही है यही है जैसा है वैसे जानने में जागे कृपा लवदेश से मति मंद तुलसीदास पायो परम विश्वा परम विश्वा हो जल समुद्र का उठता है वो उठ करिए ऊपर जाकर बदन बंद कर बढ़ता है बढ़ता है छोटे दादा बड़ा दादा बड़ी दादिया सब मिलने पर समुद्र में ही समाप्त हो जाता है नदियां बन गए वही जाए समुद्र में से ऐसे जितना ये जीव है जितना जो स्थावर और जंगम जो सराना जो जन जीव जहाना मध्य कीर्ति मध्य होने बधाई उससे पैदा हुए उसी में स्थित रहे उसी में ही जी रहो वासुदेवा गीता जी का परम सिद्धांत भवे स्वयं प्रसन्न बुद्धि समाधव नीति अब श्री शुद्राचार्य भजते मां मन भाग साधु रेव समय क्यों सम्यक विभित हो असली तत्व बताने के लिए भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम ये सर्वम शब्द स्वास्थ्य का कैसे ही मन में दूसरी कोई वासना रह जाए कोई तत्व बाकी रह जाए तो सर्वम वासुदेव सर्व है ही नहीं वासुदेव उसके सिवाय जो कुछ दिखता है वो भी वही है ऐसा असर मेरे समय भरा आएगा तो वही तो सब में वो परमात्मा है वो परमात्मा ही सब बना हुआ ये गीता जी का अटल सिद्धांत है मुक्ति ठेगी भक्ति होगी वही भाव है वही बदल बन जाते हैं बदल बन करके ऊपर उड़ा बन जाते हैं पत्र बन जाते हवा ठंडा वही बन जाता है उस जड़ में मछली मछली उड़े उड़े मछली एक मछली मछली होती है जड़ में एक बरसती है उड़ती वासुदेवा आम बगैर तैयार हो जाते हैं फिर वर्षा आती है और वर्षा जल बरसता है भाई भीतर भी पके हुए आम पड़ जाते हैं मीठी मीठी आप आप आप भक्त मस्त हो जाते हैं या दे दी गई, आनंद आनंद आनंद मारकंडे जी ने देखा सब प्रलय हो गया, बट गए पत्ते पर मार मुगंद सहे हुए, अपने पैर का अंगूठा है वो सुख है पदारिंदम बालम वकंदम वन बारे परिश्रम देगा हमारी सृष्टि जी बस आ रहे अपने आश्रम बस पीते माया मखवाएंगे या माँ जो नहीं है माया या माँ जड़ो बर पर मुंडेर गोल गोल बड़ा वही घर नमी बिजली चमके सब चाहे जो बर्फ और धुअर धुआर भाव बदल बूंदेर बर्फ और सब एक खान के सरियों ने कोई छतरी बना हुआ है कोई छड़ी बना हुआ है कोई कुछ बना हुआ एक ही बना एक ही खान के सब बने हुए लड्डू बने हुए तो वही सब बन रहा हो सब बन केवल ओड़ा ओड़ा ओड़ा होता क्यों सही बर्फ के पड़े उनको भी ओड़ा कहते हैं ओड़ा लड्डू होते वो खान के अपने गला कहते हैं ठंडा ठंडा सब चला ऐसे वासुदेव तत्व जड़ी है अनेक रूप से मिलते अनेक अनेक रूप से है जल बांस है पानी हाथ में था लड़का ने कहा पिताजी प्यास लगी है तो ओड़ा देकर उस पर प्यास लगी है पानी निकली है मैं अरे पानी यार पानी वाह महाराज वाह क्या क्या लीला करते हो अपार अपार असीम असीम आनंद आनंद आनंद आनंद समुद्र में जला बजे हर जोर से हमें सब जला है खाड़ के खिलौने सब खाड़ वासुदेव सर्वम और अंत में वासुदेव सुख मुखा दबर तत्व सुख होता है नहीं वो मीठा फल होता है मीठा से मारता है हमें तत्व नहीं भागवतम में समय मोरहो रसिका भवि भाव भगवान के भक्त आने आने संत भक्त हो जाए भक्त मरे न जाते कब सर की लीला कब पर्दे की लीला विमत भागवतम समादयम मोरहो ऋषिका हुई भाव सुख मुखातम सुख मुखात गलितम फलम। संत लोग जानने वाले बड़ा आनंद आता उसमें लीला तरह तरह दे दे करके विश्व में कई पत्ते है कोई लकड़ी है कई फूल है कई फल है सब है एक वृक्ष ऐसे वासुदेव भी और सब देखो तो सर्वम वासुदेव भाव बदल गया भाव बदलते असली चीज हो गया। नारायण नारायण नारायण।